i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, środa, 3 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Będzie druga tura głosowania. Za pierwszym razem nie udało się wybrać nowego szefa Europarlamentu. Większość oskarżonych w aferze melioracyjnej przyznaje się do winy. Prokuratura Krajowa ma skierować akt oskarżenia w tej sprawie do sądu. Ale na początek Sejm, tam pierwsze czytanie projektu ustawy o zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia. To jeden z najważniejszych projektów otwierający szanse dla ludzi młodych, mówił premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając projekt ustawy zwalniającej osoby do 26 roku życia z podatku dochodowego. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tej propozycji. Przy Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są cele tego rozwiązania? Ile będzie ono kosztować? No, premier prezentował w Sejmie, projekt prezentował w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia to szansa na lepsze życie dla tych młodych. Dodawał, że na ten cel w tym roku rząd przeznaczy około 1 miliard złotych, w przyszłym około 2,5 miliardów. Podkreślił, że propozycja ma zachęcić młodych ludzi do pozostawania w kraju i nie podejmowania emigracji zarobkowej. Ten projekt bez PIT dla młodych to jest zerowy PIT, zero PIT, ale 100% szansy dla młodych na lepszą przyszłość w Polsce. Z tego projektu ma szansę skorzystać i skorzysta około 2 milionów, ponad 2 miliony młodych ludzi. To, Wysoka Izbo, wielkie prawdopodobieństwo, że oni zostaną tutaj w Polsce, że nie zdecydują się na emigrację. Marta Golbik z klubu Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska zapowiedziała wniesienie poprawek do rządowego projektu. Jak mówiła, w propozycji tej nie ma słowa o młodych ludziach zakładających działalność gospodarczą oraz zatrudnionych na umowę o dzieło. Młody człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą, najbardziej tego wsparcia potrzebuje. Jeśli chodzi o ilość przedsiębiorstw dla młodych osób, to jest to 51 tysięcy. I to osób prowadzących działalność gospodarczą między 20 a 24 rokiem życia. Coraz bardziej wzrasta ilość startupów, które są zakładane również przez osoby bardzo młode. Projektem zajmie się Komisja Finansów. Drugie czytanie propozycji ma się odbyć jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu. Z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Konieczna będzie druga tura głosowania. W pierwszej Parlament Europejski nie wybrał swojego szefa. Najwięcej głosów dostał uznawany za faworyta Włoch socjalista Dawid Sassoli. W Strasburgu jest Karol Surówka. Karolu, powiedz, kiedy możemy poznać nazwisko nowego przewodniczącego? To wszystko zależy od dosyć zagmatwanego systemu głosowania w Europarlamencie. Posłowie zapisują nazwiska na kartkach. Jeden z czterech kandydatów musi uzyskać bezwzględną większość. Głosowanie jest powtarzane do 3 razy. Gdy zabraknie rozstrzygnięcia, dochodzi do 4. tury między 2 kandydatami. W praktyce więc zwycięzcę możemy poznać albo za kilka godzin, albo późnym wieczorem. Europoseł PO Andrzej Halicki uważa jednak, że do 4. tury może nie dojść, bo Dawid Sassoli cieszy się dużym poparciem. W pierwszym głosowaniu uzyskał 49% głosów. Jako też osoba, która może reprezentować to szersze porozumienie sił środka. Kandydaturę Sassoliego krytykuje część europosłów ze wschodu Europy. Ich zdaniem wybór socjalisty zaburzy równowagę polityczną na stanowiskach unijnych, a wybór Włocha równowagę regionalną. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko, podobnie jak cała frakcja konserwatystów, popiera na to miejsce inną osobę, Czecha Jana Zachradila. Polityk PiSu przyznaje jednak, że to Dawid Sassoli ma największe szanse na zwycięstwo. Pan Sassoli jest człowiekiem tutaj znanym, lubianym, jest katolikiem, podobno bardzo pobożnym. Dziś Europarlament ma też wybrać 14 wiceprzewodniczących. Prawo i Sprawiedliwość chce, by jednym z nich został Zdzisław Krasnodębski. Koalicja Europejska w tej kwestii podpiera Ewę Kopacz. Ze Strasburga mówił Karol Surówka. Większość oskarżonych w aferze melioracyjnej przyznaje się do winy, ustaliło Radio Szczecin. Prokuratura Krajowa ma skierować akt oskarżenia w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Szczecinie właśnie. To koniec pierwszego etapu śledztwa. Łącznie akt oskarżenia obejmuje 32 osoby. Głównym oskarżonym jest polityk Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. 13 osób, którym prokuratura postawiła zarzuty, przyznało się do winy i wnioskuje o dobrowolne poddanie się karze. Kolejnych 10 osób przyznało się do części zarzucanych im czynów. Pozostali, czyli m.in. poseł PO, jego żona, teściowie pasierba Gawłowskiego oraz były starosta koszaliński, nie zgadzają się z ustaleniami prokuratury. Polityk Platformy oskarżony jest o przyjęcie łapówek w wysokości ponad 700 tysięcy złotych w zamian za pomoc w ustawianiu przetargu w zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Poza tym na ławie oskarżonych zasiądą też biznesmeni Krzysztof B. i Bogdan K. To m.in. od nich były sekretarz

smarter than me. That's how it goes. I gained 40 pounds because of you. Was there an S on my chest? Well, I confess you were too much stress. I'd have a heart attack at best. So now I breathe it out. I breathe it out. And I spit it on the crowd. Cause they lift me up. They lift me up. They lift me up. When I'm feeling down, what am I spitting out? Spitting out. Something we never talk about. It's called my mind. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say, say, say. Standing in your line, so now you'll have to take it. Take this to heart. I will never let you fuck me over. Stop talking down to me. Your war is old, your game is over. So here's my colder shoulder. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say, say, say. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say, yeah. I don't wanna hear you say, say, say, say, say, say, say, say. Blue October w Muzycznym Poczcie UKF. W związku z tym, że dzisiaj wspominamy, właściwie nadrabiam zaległości, wspominamy również, ale telefon jest ciągle czynny, 2027 trójek, adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. A teraz będzie piosenka, którą młodzież po 50 pamięta, myślę, wyśmienicie. Halo, dzień dobry. Czy mogę mieć prośbę, życzenie? Nie wiem, myślę, że wy wszystko macie, także to też powinno mieć. Przypomniało mi się dawnych lat, a teraz to takie na czasie. Lato, lato, lato czeka. Ta piosenka z Szatana z siódmej klasy. Nie wiem, czy pan kojarzy, bo to prawda dawne, bardzo dawne lata. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, witam oraz bądźcie zdrów. Do widzenia wam, kanto. Razem z rzeką czeka lato. piosenka z filmu Szatan z siódmej klasy. Muzyka Witold Kiemiński, tekst piosenki Ludwik Jerzy Kern. Kiedy ten utwór był przebojem i film wchodził na ekrany, to mnie jeszcze nie było na świecie, bo to był rok 1960. Trójka i muzyczna poczta UKF, a u nas w tej chwili Edyta Górniak i to nie ja. O tę piosenkę po raz kolejny zresztą niedawno poprosił pan Bartosz i przypomina sobie Eurowizję 94, wzruszając się. Nigdy potem żaden Polak tak wysoko nie zaszedł w konkursie Eurowizji. Edyta Górniak, to nie ja. Piękny utwór, po latach ciągle brzmi dobrze, bo w końcu Edyta była wtedy w swojej najlepszej formie. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie prośba pana Tomasza z Lublina. Tę piosenkę graliśmy przed miesiącem, ale adresaci niestety nie usłyszeli, właściwie adresatka. W związku z tym pan Tomasz prosi o ponowne zagranie piosenki grupy Hooverphonic The Night Before z okazji niedawnej 29. rocznicy okrągłej, pan pisze Tomasz, jak pan Tomasz pisze, rocznicy ślubu. Z pozdrowieniami dla żony Asi. Reminding your last

Muzycznej Poczcie UKF, zespół TSA. UKF @polskieradio.pl. Zwykle, kiedy pisze ktoś z Ustrzyk Dolnych, to prosi o UKS-u, o moje Bieszczady. A tutaj proszę bardzo, pan Paweł prosi o Madrogadę i This Old House. Old house. Madrugada w muzycznej poczcie UKF. A my wracamy do kraju, wracamy na Hell. O piosenkę pod tym właśnie tytułem prosi pani Dominika. Przypomnę, zespół nazywa się Sunbird. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Trójek, klub UKF, małopopolskieradio.pl. Słuchają państwo wakacyjnej muzycznej poczty UKF. Sunbird kojarzy się z wakacjami, z Hellem. Pewnie teraz będzie sporo próśb o Road to Hell, zupełnie z innej bajki. Ale zostaniemy przy utworach polskich i wakacyjnych, bo panu Tomaszowi piosenka, która za moment pojawi się, kojarzy się z wakacjami i ładną pogodą. A będzie to Urszula, Dmuchawce, Latawce wiatr. Thank you. mi drżącej. Wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze. Krew tak gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna. Nad nami dmucha w ce, lata w ce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni. Posłuchaj, muzyka na smykach gra. Do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham. Płonę i znikam, chodź ze mną. Trójce Urszula i jej wielki przebój, jak nie największy, dmuchawce, latawce, wiatr. Pan Karol z Łodzi pisze, proszę utwór Isley Brothers for the love of you. Ta piosenka kojarzy mi się z czasem odpoczynku na działce, z czymś schładzającym w dłoni. Muzyczna poczta UKF. Loving you, well, well, well. Day will make a way for night. like to be here alone with a lover unlike no other. Sad to see a new horizon slowly coming into view. Yeah, I wanna be living for the love of you. Oh, yes, I am. All that I'm giving is for the love of you. All right now. Ooh, lovely as a ray of sun that touches me when the morning comes, feels good to me. Yeah, my love and me. Well, smoother than a gentle breeze, flowing through my mind with ease, soft as can be. Well, when you're loving me. Riding the waves of your love, enchanted with your touch, and it seems to me we could sail together in and out of mystery. Well, I wanna be living for the love of you. All right now, all that I'm Isley Brothers w muzycznej poczcie UKF. Jutro wspomnień oraz nadrabianie zaległości ciąg dalszy, a w piątek po 12:00 specjalne wydanie poczty z Międzyzdrojów. Także zapraszam wśród gwiazd, będziemy tam. Dziś to już właściwie wszystko. Grażyna Mazurczak, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie na prośbę pana Łukasza z Rzeszowa Sigur Ros, piosenka, która podobno schładza.